مذكورتي منظوري جنات مسام بردك خون رجل منظور یہ کام یہ پاسرے کا جائے تو یہ دکھانا جو جائے کہ یہ مہنگا جائے کر کے پاس تاکہ یہ اسلام مدد کے پاس یہ نہ کرو ایسی ہو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہو کہا اما آج کا سانے لگا کہ رجل کرنے کے پاس سنے ہوئی ہو دولت مرائی فرمانے کہنا ہم آہم دارت مرگوں میں ہوئے کیوں مادرین کا مہارا ہمارا بہر کی یہ مسجد جیسے کے لئے بہرین کے پاس سمار رہے سرم کے دنیا پر سیستوں کی بات کہا وہ دور نہیں ہوگی پانچ دکھانا ہے جو رہے سے پہلے سے ختم کے شام اور یوپا بلی رہنے حکومت جن کا ہر بار بیان کام کرے اور پن بچائے سمعتها كانت تقول ما أخبرتها مرتين كل مهم تفيد كل أنا بلا تفيد خطا معلوم فاني إن في إنسان في تفسير بحين وفد في سمسون كانوا دار تفسير كل جنو أنا جاني أبدا تفكار في جنو فلا أعطي من ذلك الله يقول الله جن اسلام مسلمانوں کے رستے کے جان رہا سینہ صاف کر كل مسلمان يغسل في الدنيا انسان يتعطى تعالى وكي الله تبرى فلا يناب لنا بسلم تصفل من رسل تعالى شيء الثالث هو الثالث تعطى فرشني نعم إيمان الله उसे जानवरों के ईमान की ताकत भी खत्म हो गया पर इंसान के मन की ताकत भी खत्म हो गया ईमान की ताकत भी खत्म हो गया मन की ताकत भी खत्म हो गया ऐसी ताकत बनी हो जो उन्हें ताकत दिया हो जाने का रास्ता बन जाए तो वो तुम अभी का जीवन ना रह सको पर इस तरह के मजबूत करो جن کا انداز کے ہوا انتہائی طاقت کے لیے جس طرح یہ ہو رہا ہے لوگوں جیسا پنجے دشمن خدا کے دشمن سے سمر کھڑا ملے کمزور ہو رہا ہے سست پر ہوتے تو یہاں کے طاقت بلا کر سست جی پر لے جاتا ہے جب مرم سمان رکھے ہوئے ہو تو یہی طاقت پنجے لے آتے ایک بندے کا دولت کرتے مل کے کرتے اللہ کا بات ہوتا ہے مل کر ایمان کا فرمان تھا جو لکڑی مفاقی ہوتا ہے اللہ ان کی تو مفاقی ہے اور بھی یاد کر دوتے زمین میں جو خزانہ نہیں جائے کنچی ہوں ہوتی تو مفاق مفاق وہ خزانہ جائے زمین میں جو خزانہ نہیں جائے کنچی ہوں اور کباتی نہیں ہوں جو نبی کرم پر اپنی بڑی عمر کے لیے رام کی نام نے سب جنگی پر بیٹی کے لحظہ جوا رہا ہوں کہ سو جنہ جنہ جنہ جنہ جنہ جنہ جنہ جنہ جنہ جنہ لو جنہ جنہ جنہ جنہ رام جنہ جنہ جنہ جنہ خزانہ زمین اگر سب مسلمان گئے تھے گئے بہن کی وہ کرنے یورپ جائے یورپ پر جو کرتا کو بھاتے کے لیے آنے کا لیے دین نہیں تھا ہمیں نہیں تو ہمیں کے دوشان لے کر اس کے چلے ہیں وہ انہوں نے یورپ ہاتھ لے لیا ہمیں کے چلی جو مسلمان انسان کا پر وہ اس میں کر لیتے ہیں کہ وہ تو ہمیں لگتا ہے اور دنیا کے لیے وہاں میں کی عزت ہوئی لیتا اور تمہیں پڑھتا رہا ہوں حضور مرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کار پر امام کے جو جگر کے لئے کہتا ان کے ساتھ میں بہت ہو گیا پار آیا ہمارے لئے پر اور انہوں نے کی اتن سو تو دشمن سے گرم اور تیلا اسلام دے رہا دشمن کے رہن اسلام دے رہا بے سبی کو وہ مناظر جب تو تہی بہتی ہوں نے جو کری ہوئی جنہاں ہوں کی اتنے کوئی کری کر پار کارتا ہوں پار کر رہا ہے وہ اسلام دے جیسی اسمت انداز کے شہر سورة صحيح ہو جائے، عبادت ہو جائے، طاقت ہو جائے، سعادت ہو جائے، ہر جگہ پر نہیں ہو سکتا کہ ان کے امن بڑھ رہا ان لوگ تو الحمد للہ کا ہزار عالم اپنے کر رہا ہے انسانی معاشرو ان جو کہنا ہے پر جو کوئی انسانی معاشرے میں جو عزت نہ پائیں گے جس طرح دیکھتے ہیں مجھے آج تین جرم نہ پائے گا تو اس سے ان کی زندگی لڑ ہوں گی ان پر زندگی کے سارے کلر کے بعد پانچ باقی قوموں سے انہیں بد اپنا بد کر دی میرا زندگی ملا ہے سب کے جان بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے سرتا تھوڑا یہ نہیں با عزت رہی قدم جن کے بے عزت کرے پان با عزت رہی قدم کیوں رہا ہے